Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual río dio con ímpetu y luego cayó, fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Amén. Entonces hemos visto aquí que la palabra de Dios en Santiago, y tanto Santiago aquí habla como Jesús, dat het woord dat in Lucas en in Jacobus gesproken wordt over Jezus. La palabra de Dios Santiago dice que hay que ir a ella con mansedumbre. Jacobus zegt dat we met zachtmoedigheid daarnaar moeten gaan. Muchas personas van a la palabra de Dios, pero van con sus corazones llenos de orgullo, de egoísmo. Heel veel mensen gaan naar God, maar dan gaan ze met hun hart vol met egoïsme. Y llegan la palabra de Dios y no son cambiados. En dan komt het woord van God en ze worden niet veranderd. Porque su corazón está lleno de egoísmo. Want hun hart zit vol egoísmo. Santiago dice, si vamos a la palabra de Dios, si vamos a las buenas noticias del Evangelio, tenemos que ir con mansedumbre. Jacobus zegt, als we naar het woord van God gaan, dan moeten we niet met egoïsme gaan, maar met zachtmoedigheid. Dan kan je veranderd worden. Amén. Y él también dice que no es solamente oír la palabra. En hij zegt niet alleen het horen van het woord. Pero también es practicar. En alleen naar, niet alleen maar luisteren, maar ook naar handelen. Uno puede oír mucho la palabra de Dios. Iemand kan het woord van God horen. Leer, pero no practicar. En het ook lezen, maar het niet naar handelen. El llamado para nosotros cristianos es poner nuestras poner en práctica la palabra de Dios. Voor wij christenen moeten we het woord van God in praktijk brengen. Y uno de los motivos porque leemos la Biblia. Een van de motieven dat we de Bijbel moeten lezen is. Es porque nosotros el ser humano tiene la tendencia de olvidar las cosas. De mensheid heeft de neiging om dingen te kunnen vergeten. Por eso siempre tenemos que estar en la palabra de Dios recordando cosas. Daarom moeten we elke keer weer in het woord van God om het ons te herinneren aan dingen. Porque si no nos olvidamos. Anders vergeten we wat. El apóstol Pedro dice en 2 Pedro 1. Het apostel Petrus zegt in 2 Petrus 1. Versículo 12. Vers 12. Que dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Hij zegt, daarom zal ik bepaalde dingen niet vergeten. Siempre estaré recordando. Elke keer weer zal ik ze herinneren. Porque nosotros tenemos la tendencia de olvidar. Want we hebben de neiging om dingen te kunnen vergeten. Por eso tenemos que siempre estar en la palabra de Dios, refrescando nuestras mentes en la palabra de Dios. Daarom moeten we elke keer weer in het woord van God om ons gedachten te kunnen verfrissen. En mi caso, mi esposa me dice algo y después de 5 minutos me olvido. In mijn voorbeeld, mijn vrouw zegt me iets en in 5 minuten ben ik het vergeten. Y cuántas veces no olvidamos de las cosas. En hoe vaak vergeten we dingen. Y por eso es importante siempre estar recordando. En daarom is het goed om altijd dingen te herinneren. Entonces, la palabra de Dios no es para leer solamente. Dus het woord van God is niet alleen maar om te lezen. Pero ella es un libro para ser leído y puesto en práctica. Het is een boek dat we ook in praktijk moeten brengen na het lezen. Y ser recordado continuamente. En elke keer weer herinnerd worden en herhalen. Y Jesús dice. En Jezus zegt, que el que pone la palabra en práctica, degene die het woord in praktijk brengt, es como el hombre que hace una casa sobre la roca. Es als iemand die zijn huis bouwt op een rots. Es alguien que tiene fundamentos muy fuertes. Es iemand die goede fundamenten heeft. Y entonces vienen las tormentas de la vida. En dan komen de stormen van het leven. Y no consiguen tumbar la casa. En die kan het huis niet laten neervallen. Porque déjame decirte una cosa. Want ik wil u iets vertellen. La vida trae sus tormentas. Het leven brengt zijn stormen. Y no estoy a decir, no voy a decirte aquí hoy que no va a haber tormentas en tu vida. Ik ga u niet zeggen dat u geen stormen zult vinden in uw leven. Porque cuando termina una viene otra. Want als de ene voorbij is, dan komt er een ander. Y a veces una más fuertes que otras. En bepaalde zijn nog sterker dan andere. Pero una cosa sí puedo decirte. Maar één ding kan ik u wel vertellen. Tú puedes estar sobre la roca. U kan op de rots staan. Halleluja. Tú puedes estar sobre la palabra de Dios. U kan op het woord van God staan. Halleluja. Una pregunta. ¿Qué pasa ya con la fe? ¿Qué pasa? ¿No funciona? Quita el cable. Ah, ok, está okay. Vale. Entonces ponemos sobre la roca. Dus we zetten op de rots. Y entonces vienen las tormentas y no nos movemos. En dan komen stormen en we gaan niet bewegen. Y muchas veces personas que tienen años de cristiano en heel vaak mensen die heel lang in het christendom zitten no están fundados en la roca. Ze zijn niet gefundeerd in de rots. En la palabra de Dios. In het woord van God. Jesús dice el que escucha mi palabra y pone en práctica. Jezus zegt degene die mijn woord hoort en dat in praktijk brengt es como el que hace su casa sobre la roca. Is als iemand die zijn huis bouwt op een rots. Tenemos que tener una pasión por la palabra de Dios. We moeten een passie hebben voor het woord van God. De aplicarla a nuestras vidas. Die moeten we toepassen in onze levens. Y no tendremos miedo de ninguna tormenta. En we moeten niet bang zijn voor stormen. Porque las tormentas vendrán. Want de stormen die zullen komen. Pero estamos firmes en la palabra de Dios. Maar we zijn gefundeerd in het woord van God. Estamos ahí estables. We zijn stabiel erin. Aleluya. La tarea de los pastores. De taak van de pastors es poner la gente que tenga raíces en la palabra de Dios. Dat de mensen wortels krijgen in het woord van God. Mi tarea aquí hoy no es entretener a usted. Mijn taak hier is niet om u te entertainen. Te entertainen, amen. Mi tarea no es que tú salgas de aquí entretenido. Mijn taak is niet dat je hier uitgaat dat je geïnterteerd bent. Para eso tú puedes ir al bioscoop. Daardoor kan het beter zijn dat je naar een bioscoop gaat. Mi tarea es que usted salga aquí con la palabra de Dios. Mijn taak is hier omdat je naar buiten gaat met het woord van God. Fortalecido en la palabra de Dios. Bekrachtigd in het woord van God. Para resistir toda artimaña del enemigo. Om alle machten te kunnen wederstaan. Para que estés fuerte en tiempos difíciles. Dat je krachtig bent in moeilijke tijden. Para que seas un testimonio para los demás. Dat je een getuige bent voor anderen. La tarea de nosotros como pastores es enseñar la palabra de Dios. Onze taak als pastor zijn is om het woord van God te leren. Entonces leemos la Biblia. Dus we lezen de Bijbel. Para ponerla en práctica. Om dat in praktijk te brengen. No solo para leer. Het is niet alleen om te no lezen. Es un libro cualquiera que tú lees y pones a un lado. Het is niet zomaar een boek dat je leest en je zet het aan de kant. Pero nos dice aquí Jacobo, nos dice aquí Jesús que hay que ponerla en práctica. Maar in Jacobus leert Jezus dat we dat in praktijk moeten brengen. Hay que hacerlo como dijo Jesús, es como alguien que hace su casa sobre la roca. Is als Jezus zegt, degene die zijn huis bouwt op een rots. Aleluya. Prijs God. Ahora bien, ¿cómo ponemos la Biblia en práctica? Hoe zetten we de Bijbel in praktijk? ¿Cómo tomas este libro y pones en práctica en tu vida? Hoe neem je deze boek en je doet het in praktijk in je leven? Santiago dice que tenemos que venir con mansedumbre. Jacobus zegt dat we in zachtmoedigheid moeten komen. Diga junto conmigo mansedumbre. Zeg samen met mij zachtmoedigheid. ¿Ustedes han visto un caballo salvaje? Hebben jullie een wilde paard gezien? Si tú te montas en un caballo salvaje, als je op een wilde paard gaat zitten, estoy casi seguro, ik weet het bijna zeker, que te vas a caer, dat je gaat vallen, porque esos caballos no son mansos, want deze paarden die zijn niet tam. Aquí la palabra es mansedumbre. Hier het woord zegt zachtmoedigheid. Que esos caballos son salvajes, entonces ellos tumba a cualquiera que lo quiera subir. De wilde paarden die laat iedereen vallen die ze die willen gaan rijden op ze. Pero los caballos mansos. Maar de tamme paarden. Hasta los niños pueden subir. Zelfs de kleine kinderen kunnen erop gaan zitten. Yo fui hace un tiempo a un budderij. Een tijdje terug ging ik naar de kinderboerderij. Y había un caballo ahí manso, manso. Daar was een hele tamme paard. Y los niños podían subir en ellos. En de kinderen konden erop gaan zitten. Y mi hija subió. Mijn dochter ging erop. Y caminaba. En ze ging een beetje lopen. Y seguían las instrucciones. Ze vervolgden de instructies. De los que estaban guiando. Voor degene die aan het leiden waren. Entonces el Santiago dice aquí. Dus Jacobus zegt hier. Que nosotros tenemos que ser así. We moeten zo zijn. Que tenemos que tener un corazón de seguir las instrucciones. We moeten een hart hebben om de instructies te kunnen volgen. Y no ser salvaje y decir, no, eso no es para mí. En je moet niet wild zijn en zegt, dit is niet voor mij. Hay aquellos que dicen que la predica es para otra persona. En sommigen zeggen dat de prediking voor een ander is. Y dicen, hoy la predica estuvo genial para tal persona. En die zegt dan, die preek was heel goed voor die persoon. Pero la predica es para todos. Maar de prediking is voor een ieder. Y es para uno. Het is voor iemand. Y si somos manso. En als we zachtmoedig zijn. Y vamos a la Biblia. En we gaan naar de Bijbel toe. Dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros por medio de su palabra. Dan laten we dat de Heilige Geest zijn werk doet in ons. Y no seremos como aquellos caballos salvajes que salimos corriendo. En dan zullen we niet zijn als de wilde paarden die gelijk gaan rennen. Y dan patadas como locos. En die geven stoten als gekken. Hay muchos que andan dando patadas con la palabra de Dios. Heel veel geven pakslagen met het woord van God. Manso. Maar zachtmoedig. Llega la palabra de Dios. Het woord van God komt. Y está con corazón dispuesto a aprender. En je hart is bereid om te leren. Dispuesto a cambiar. En bereid om te veranderen. Dispuesto a cambiar nuestros pensamientos de tantos años. Bereid om onze gedachten van al die jaren te veranderen. Venimos con todos nuestros equipajes. We komen met heel ons bagage. Y venimos a la palabra de Dios. We komen tot het woord van God. Y entonces tenemos que dejar que ella nos cambie. Dan moeten we toelaten dat hij ons kan veranderen. Halleluja. Prijs God. Entonces, ¿cómo ponemos la palabra de Dios en práctica? En hoe zetten we het woord van God in praktijk? Con corazón manso. Met een zachtmoedig hart. Manso. Zachtmoedig. Si tú tienes una pregunta en la palabra de Dios. Als je een vraag hebt over het woord van God. Tienes que ir con corazón manso. Je moet met een zachtmoedig hart gaan. Y ve qué dice la palabra de Dios sobre ese tema. Kijk wat het woord van God zegt over die thema. Muchas personas van con ya sus pensamientos. Sommige mensen gaan al met hun gedachtes. Y hablando sobre eso, seguiremos con el siguiente punto. En sprekende over dat gaan we naar de volgende punt. Es que cuando lees la palabra de Dios. Als je het woord van God leest. Tienes que tener mucho cuidado. Je moet voorzichtig zijn. Para no poner tu pensamiento en la palabra de Dios. Om jouw gedachten niet in het woord van God te zetten. Muchas personas leen la palabra de Dios. Heel veel mensen lezen het woord van y God. Y ponen sus pensamientos en la palabra. En zetten hun gedachten in het woord. No es así. Het is niet zo. Tú lees la palabra. Le lees het woord. Y sacas de ellas para tu vida. Je haalt eruit voor je leven. Hay gente que lee. Sommige mensen lezen. Y están poniendo cosas que no dice la palabra de Dios. En zetten dingen die het woord van God niet zegt. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Dus we moeten voorzichtig ermee zijn. Algunas cosas que tiene que considerar cuando lees la palabra de Dios. Je moet bepaalde dingen toepassen als je het woord van God leest. Tienes que ver contexto histórico. Je moet de historische context zien. Tienes que saber que, por ejemplo, en el tiempo de Jesús, estamos hablando del tiempo del Imperio Romano. Dat in de tijd van Jezus we spreken over het Romeinse Rijk. Entonces ahí la historia era diferente, las cosas eran diferentes de como son hoy. Dus die geschiedenissen waren anders dan de dag van vandaag. Entonces tú tienes que saber que ahí hay un contexto histórico. Dan moet je weten dat er een historische context is daar. Cuando Jesús dice da a César lo que es de César. Wanneer Jezus zegt, geef de keizer aan wat de keizer toehoort. Tú tienes que ponerte ahí en ese momento, je moet je op die moment zetten. Como que estás en el Imperio Romano, dat je in het Romeinse Rijk bent. Y estás pagando impuesto al imperio. En dan betaal je belasten aan de Rijk. Entonces, todas estas cosas tienes que considerar. Dus al deze dingen moet je toepassen. porque es muy, hay muchas sectas hoy en día. Er zijn heel veel sectes tegenwoordig. Que sacan la Biblia fuera de contexto. Ze halen de Bijbel uit zijn context. Y hacen lo que les da la gana. En ze doen wat ze ermee willen. Porque si uno viene con sus propios pensamientos a la Biblia. Want als iemand met zijn eigen gedachten komt naar de Bijbel toe. Puedes hacer y sacar frases para todo. Je kan versen voor alles eruit halen. Así que tenga mucho cuidado. Dus wees voorzichtig. Cuando alguien solo habla de versículos aquí y aquí. Dat mensen hier en daar versen uitpikken. Tenga mucho cuidado. Wees voorzichtig. Porque la Biblia tiene que ser leída en su contexto. Diga conmigo contexto. Want de Bijbel moet in zijn context gelezen worden. Zeg met mij in context. En contexto. In context. ¿Cuál es el contexto de este versículo? What is the context van deze vers? ¿Cuál es el contexto histórico? What is the historische context? De esa época. Van die tijd. Por ejemplo, yo conozco a alguien que se llama César. Want ik ken iemand die César heet. Y entonces no significa cuando Jesús dice dale a César lo que es de César. Dus het betekent niet wanneer Jezus zegt geef César aan de keizer wat er van hem is. Que yo voy a dar a César a alguien que yo conozco con ese nombre. Dat ik die persoon die ik ken met zo'n naam dat gaat geven. Bueno, un ejemplo simple, pero. Dat is een simpele voorbeeld. Pero muchas personas usan la Biblia fuera de contexto. Want heel veel mensen vertellen de Bijbel vanuit een ander context. Y entonces aplican a su vida frases de la Biblia que no están en su contexto. Ze toepassen dingen aan hun leven dat niet in de context is in de Bijbel. Por ejemplo, Pablo dice, dus bijvoorbeeld Paulus zegt. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Alles kan ik in Jezus Christus die mij kracht geeft. Entonces la gente coge este versículo. Dus ze pakken deze vers. Y dicen que tú vas a conseguir lograr tales cosas porque tú vas a conseguir bendición financiera, tú vas a conseguir tales cosas porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Dus ze gebruiken het bijvoorbeeld, je kan financiële voorziening krijgen, want je kan alles in Christus. Pero el contexto de este versículo, maar de context van deze vers, es completamente diferente. Is heel anders. El contexto dice, de context zegt, si tú lees, als je leest, que Pablo dice que ha sufrido muchas cosas en su vida. Want hij heeft heel veel geleden in zijn leven. Ha sufrido, le han maltratado por el amor al evangelio. Ze hebben hem mishandeld vanwege het evangelie. Ha sufrido bastante. Hij heeft heel veel pijn geleden. Pero en medio de todas estas cosas, maar te midden van al dit alles, todo lo puede en Cristo Jesús que fortalece. Hij kan dit alles doen dat Jezus die hem kracht geeft. Amen. Amen. Entonces en el contexto, dus de context, se trata de vencer las luchas. Is dat je de gevechten en de strijden kan overwinnen. De los ataques que te vienen a la vida. De aanvallen die op je leven komen. Entonces es muy importante los contextos. Het is heel belangrijk de contexten. También contexto cultural. Die van de cultuur. También el género literario. Dus de generatie aan literatuur. De genre. Ja. Porque hay poesías en la Biblia. Want er zijn poëzie in de Bijbel. Hay metáforas. Er zijn andere metaforen. Hay parábolas. Er zijn parabolen. Entonces, todo eso son diferentes tipos de género literario. Dat is heel andere literatuur. Entonces, uno tiene que leer sabiendo de qué contexto literario está hablando. Dus we moeten lezen en weten wat voor historische context het heeft. Y entonces podemos aplicar a nuestras vidas. Dus dan kunnen we dat toepassen in onze levens. Como lo quiere nuestro Dios. Hoe onze God is. Entonces, una vez que leemos la Biblia y aplicamos esos principios. Eenmaal we de Bijbel lezen en we passen toe deze principes. Podemos ponerla en práctica en nuestras vidas. Dan kunnen we het in praktijk brengen in onze levens. Y seremos como aquella persona. En dan zullen we zijn als die persoon. Que hace su casa sobre la roca. Verleid. Verleid. Él venció la tentación. Hij overwon de verleiding. Verleiding, amen. Por medio de la palabra de Dios. Door het woord van God. Y él lo tenía en su mente. Hij had het in zijn gedachten. Y tenemos que tener versículos en nuestras mentes. We moeten versen in onze gedachten hebben. O por lo menos saber dónde está escrito. Of tenminste weten waar die geschreven staat. O por lo menos saber que está escrito esto. En tenminste wetende dat het dat is geschreven. Para que cuando tú estés en momentos difíciles, wanneer je in moeilijke tijd bent, tú puedas hablar la palabra de Dios. Dan kan je het woord van God spreken. Aleluya. Y cuando la hablas, la proclamas. En wanneer je het spreekt en dat je het beleidt, el enemigo tiene que huir. Dan moet de vijand wegvluchten. Aleluya. Prijs God. Solo la palabra de Dios, con la palabra de Dios podemos pelear contra el enemigo. Alleen met het woord van God kunnen we tegen de vijand vechten. Y si no la sabemos, en als we dat niet weten, si no la entendemos, als we het niet begrijpen, si no la leemos, als we het niet lezen, somos presa fácil. Dan kunnen we snel gevangen worden. Somos presa fácil para el enemigo. Dan zijn we snel een prooi voor de vijand. Por eso, daarom es importante, is het belangrijk que se predique la palabra de Dios, dat het woord van God gepredikt wordt. Que se hable de ella, je spreekt erover. Que se enseñe a nuestros niños sobre ella, we moeten onze kinderen leren over die versen. Para que crezcamos, dat we groeien. Y podamos batallar, en dan kunnen we samen vechten. Aleluya. Podamos guerrear, en we kunnen samen vechten. Y el enemigo vino cerca de Jesús. De vijand die kwam dicht bij Jezus. Y empezó a traer tentaciones. Hij begon verleidingen te brengen. Y Jesús con la palabra. En Jezus met het woord. Una y otra vez. Eén en andere keer weer. Hasta que el diablo tuvo que huir. Totdat hij moest vluchten. Entonces vencemos al enemigo. Dus we overwinnen de vijand. Por la palabra de Dios. Door het woord van God. Por proclamar la palabra de Dios. Om het woord te proclameren. Por ejemplo, bijvoorbeeld. Cuando el enemigo te viene a acusar, wanneer de vijand je komt. Aanklagen. Por tu pasado. Over je verleden. Tú puedes. Jij kan. Decir, empezar a pensar sobre lo que te está viniendo a la mente. Je kan denken over wat in je gedachten komt. O tú puedes hablar la palabra de Dios. Of je kan het woord van God uitspreken. La palabra de Dios dice, het woord van God zegt. Todos los que están en Cristo, ieder die in Jezus Christus zijn. Son nuevas criaturas. Is een nieuwe mens. Las cosas viejas pasaron, het oude is voorbij. Y aquí todo se ha hecho nuevo. Het nieuwe is gekomen. Entonces, hay dos opciones en ese momento. Er zijn twee opties op dat moment. Te empiezas a pensar sobre tu pasado. Je gaat denken over je verleden. O aplicas la palabra de Dios. Of je past de woord van God toe. Amen. Amen. Cuando te sientas tentado. Als je verleid wordt. La palabra de Dios dice. Het woord van God zegt. Que para toda tentación hay una salida. Voor elke misleiding of verleiding is er een uitweg. Entonces, proclama eso. Dus proclameer dit. Cuando ves la tentación, als je de misleiding ziet. Proclama la palabra de Dios. Proclameer het woord van God. Para toda tentación hay una salida. Voor elke misleiding is er een uitweg. Entonces, tú empiezas a buscar la salida. Je begint de uitweg te zoeken. Y siempre hay una salida. En er is altijd een uitweg. Como dicho algunas veces, en medio de la tentación Dios nos pone señales como aquellas que están en la puerta. Bijvoorbeeld zoals als je misleid wordt, dan krijg je een bord zoals op de deur staat. Tú estás en medio de la tentación. Je bent in midden van de misleiding. Pero hay una luz. Er is een licht. Hay una señal. Er is een signaal. Diciendo ahí, por ahí tú puedes salir. Dan kan je zeggen, daar kun je naar buiten gaan. Por ahí puedes salir corriendo. Daar kan je naartoe rennen. La palabra de Dios nos dice. Het woord van God zegt ons. Que tenemos que resistir al diablo. Dat we de duivel moeten wederstaan. Y él huirá de nosotros. En dan zal hij wegvlieden. Entonces todo eso aprendemos en la palabra de Dios. Met dit alles leren we in het woord van God. Y crecemos. En we groeien. Y ponemos en práctica nuestras vidas. En dan zetten we in praktijk in onze levens. Y más vamos aprendiendo la palabra de Dios. Hoe meer we het woord van God leren. Más vamos siendo cristianos maduros. Dan worden we volwassene christenen. ¿Qué significa eso? Wat betekent dat? Que tú la palabra de Dios cada vez se va poniendo en práctica en tu vida. Dus het woord van God wordt elke keer weer in praktijk gezet in je leven. Y empiezas a vivir la palabra de Dios. En je begint het woord van God te leven. Y empiezas a ser una persona que agrada a Dios. En dan begin je een persoon te worden die God behaagt. Que Dios usa. Dat God gebruikt. Porque estás viviendo conforme a su palabra. Want je leeft volgens zijn woord. Aleluya. Alabado sea su nombre. Geprezen zijn zijn woord voor eeuwig. Santiago nos dice que la palabra de Dios tiene que ser implantada en nosotros. Jacobus zegt dat het woord van God in ons geplant moet worden. Tiene que tener profundidad en nosotros. Hij moet diepte krijgen in ons leven. Tenemos que ir más profundo con ella. We moeten dieper gaan met hem. Aleluya. Es triste. Het is verdrietig. Que hay personas que llevan años conociendo de Jesús. Dat er mensen zijn die jaren Jezus kent. Alaban a Dios. Ze aanbidden God. Saltan para Cristo. Ze springen voor Jezus. Pero no conocen la palabra. Maar ze kennen het woord niet. No conocen lo que está escrito. Ze weten niet wat geschreven staat. Cualquier persona puede decir lo que quiera. Iedereen kan zeggen wat ze willen. Y ella piensa que está en la palabra de Dios. En dan denk je dat het in het woord van God is. Ustedes tienen que ser tan buenos en la palabra de Dios. Jullie moeten zo goed zijn in het woord van God. Que si yo digo algo que no está en la palabra de Dios. Dat als ik iets zeg dat niet in het woord van God staat. Después del culto ustedes vienen y dicen, pastor, muéstrame eso que porque yo no sabía que eso estaba en la palabra de Dios. Dat jullie na de dienst naar me toe komen en zeggen ik wist niet dat dat in het woord van God staat. Muéstrame esto. En laat me dit zien. Así hay que ser, hermanos. Zo moeten we zijn, broeders en tenemos zusters. Que tenerla en nuestra mente. We moeten dat in gedachten hebben. El Nuevo Testamento principalmente fuerte en nuestra mente. Voornamelijk het Nieuwe Testament in onze gedachten. Que habla de Cristo. Die spreekt over Jezus. El Antiguo Testamento también, conocerlo bien. Het Oude Testament moet je ook goed kennen. Aleluya. Prijs God. Porque con esta palabra somos transformados. Want met dit woord worden we veranderd. Entonces hemos visto. Dan hebben we gezien. Que la palabra de Dios es para poner en práctica. Dat het woord van God, dat je dat in praktijk moet brengen. Y para poner en práctica tienes que llegar a ella con mansedumbre. En als je het in praktijk wil brengen, moet je met zachtmoedigheid komen. Y entender y leerla con, y entendiendo el contexto. En begrijpen en lezen naar het context toe. Aleluya. Y siempre seremos bendecidos, dice Santiago. En Jacobus zegt, we zullen allemaal gezegend blijven. Porque nosotros no sabemos lo que vendrá mañana. Want we weten niet wat er morgen komt. Imagina que mañana sacan una ley y prohíben la Biblia. Stel je voor, morgen komt er een wet en dat ze de Bijbel niet meer willen. Lo prohíben, verboden. Ze verboden hebben. ¿Qué harías? ¿Qué haríamos? Wat zou je doen? Wat zouden we doen? ¿Sabías tú alguna parte y en teoría? In de theorie. Tendríamos que venir todos. Dan zouden we samen komen. Y si ninguno hay Biblia. En als er geen Bijbel is. Uno diría un versículo, otro el otro, y vamos recordando lo que está escrito. De ene zou deze hoofdstuk zeggen of vers en de andere het andere en dan zouden we dat kunnen herinneren. Así es, hermanos. Zo is het, broeders en zusters. Que conocerla. We moeten het kennen. Yo estaba mirando un artículo de algunos cristianos. Ik zag een artikel van bepaalde christenen. Que ellos ya están preparando. Ze zijn al aan het voorbereiden. Por si hay algún tipo de bloqueo contra la palabra de Dios hasta por internet. Als er een blokkade zou komen, zelfs op internet. Que ellos ya están preparando un tipo de servidor separado. Ze proberen een paar mensen apart te zetten. Un servidor para seguir poniendo la palabra de Dios, aunque sea prohibido por la internet. Ook al is het verboden door het internet. Porque no sabemos lo que vendrá. Want we weten niet komen zal. Y sabemos que, como hemos visto, el enemigo siempre está tratando de quitar la palabra de Dios. We weten dat de vijand altijd is in staat om het woord van God te willen vernielen. Pero nosotros permanecemos en ella. Maar wij staan in dat. Y nosotros tenemos ese privilegio. En we hebben het voorrecht. De tenerla en libro. Om deze boek te hebben. Tenerla digital. We hebben het ook digitaal. Tenemos en audio. We hebben het in audio. Tenemos en diferentes formatos. We hebben het in verschillende formaten. La Biblia para la mujer. De Bijbel voor de vrouw. La Biblia para el hombre. Die voor de man. La Biblia para el joven. Die voor de jongere. Todo con sus comentarios. Al deze verschillende. Leamos la Biblia. Laten we de Bijbel lezen. Pongámosla en práctica. Laten we het in praktijk zetten. Para que crezcamos. Zodat we kunnen groeien. Ya nadie te puede llevar en doctrinas falsas. Dan kan niemand je in een valse doctrines brengen. Y tú puedes sacar a la gente que está en la oscuridad hacia la luz por medio de la palabra. En dan kan je degene die in de duisternis eruit halen naar het licht toe. Aleluya. Entonces. Dus. Volviendo a lo que dijo Jesús. We gaan terug naar wat Jezus zei. Él dijo, el que oye mis palabras. Hij zei, degene die mijn woord hoort. Es como aquel que hace su casa sobre la roca. Is als degene die zijn huis bouwt op een rots. Está firme. Je moet standvastig zijn. Está listo para resistir. Klaar om te wederstaan. Halleluja. Listo para vencer. Klaar om te overwinnen. Vencer enfermedades. Ziekte overwinnen. Problemas financieros. Financiële problemen. Estrés. Een stress. Muchas personas están estrés porque no leen la palabra de Dios. Heel veel mensen zijn gestrest omdat ze het woord van God niet lezen. Porque Jesús dijo en su palabra. Want Jezus zegt in zijn woord. Que preocúpate solo por hoy. Maak je alleen maar zorgen voor vandaag. Y el estrés muchas veces que uno se preocupa por largo plazo. Want de stress is omdat mensen voor een langere termijn af willen denken. Se preocupa qué va a pasar mañana, qué va a pasar la siguiente semana. Ze denken wat gaat er morgen gebeuren, volgende week. Y Jesús dijo, no, tranquilo, preocúpate solo por hoy. Dus Jezus zei, nee, maak je alleen maar zorgen voor vandaag. Cada día tiene su mal. Elke dag heeft zijn eigen kwaad. Eso está en la palabra de Dios. Dat staat in het woord van God. Jesús dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia. Jezus zegt, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Eso está en la palabra de Dios. Dat staat in het woord van God. Y Santiago dice que el que lee la palabra de Dios. En Jacobus zegt degene die het woord van God leest. Y no la pone en práctica. En die zet het niet in praktijk. Es como alguien que mira al espejo. Is als iemand die in de spiegel kijkt. Y no cambia su cara. En herinnert zijn gezicht niet meer. Y no pone su make-up o lo que sea. En dan zet je je make-up niet of zoiets. O sea, el espejo está para que tú veas los defectos. De spiegel is om beperkingen te kunnen zien. Muchos usan el espejo para ver la belleza que tiene. Sommigen zien in de spiegel naar hun schoonheid. Pero el espejo está principalmente para que tú veas los defectos. Maar het is om de defecten te kunnen zien. O no. Of niet. Principalmente las mujeres. Donde hay un espejo, ahí están ellas. Als je een spiegel ziet, daar zijn ze. Los hombres también hoy día. Tegenwoordig de mannen ook. Donde hay un espejo, ahí están mirando. A ver qué pasa. Als je een spiegel ziet, daar zijn ze om te kijken wat er gebeurt. Y yo recuerdo una vez. Ik herinner me op een keer. Que yo iba de viaje. Ik ging reizen. Y yo no me acuerdo que yo puse una crema nueva en mi cara. Ik heb een nieuwe crème op mijn gezicht gezet. Era para ir al matrimonio en España, porque yo me iba a casar primero en España, sí. Toen ik naar Spanje ging om te kunnen trouwen. Entonces tú sabes, cuando tú vas a casar, te ponen un montón de cosas y tal. Dus je gaat trouwen, je zet een hele dingen op je gezicht. Y luego fui para coger el avión y me puse una crema. Ik nam de vliegtuig en ik zette een crème. Pero esa crema como que me estaba dando alergia. Ik kreeg een allergische reactie. Yo estaba yendo a Schiphol. Ik ging naar Schiphol toe. Y todo el mundo me miraba. En iedereen keek naar me toe. Y yo pensaba, ¿qué le pasa a esa gente? Ik dacht, wat gebeurt er met die mensen? Que me miraban. Ze keken naar mij. Yo decía, pues, esa gente son muy entrometidas. Ik dacht, ze zijn heel nieuwsgierig. Y empecé a decir, ¿por qué? Y cada vez me miraba y tal, me quedaba mirando así. En ze bleven me kijken en zo. Hasta que llegué a Schiphol. Totdat ik bij Schiphol aankwam. O sea que todo el tren, todo el trayecto, la gente mirando. Dus de hele trein, de hele traject, iedereen keek naar me toe. Y cuando estaba en Schiphol, yo fui al baño. En in Schiphol ging ik naar het toilet. Y luego cuando miré al espejo. En toen keek ik in de spiegel. Estaba todo aquí rojo. Het was helemaal rood hier zo. Pero muy, muy rojo. Heel erg rood. Parecía sangre. Het leek net alsof het bloed uitkwam. Entonces ahí yo dije, oh my God. En ik zeg, oh my God. Y entonces traté de poner otras cremas y tal. Ik probeerde andere cremes en zo. Compré maquillaje de todo. Ik heb make-up opgehaald. Porque estaba muy muy rojo. Het was heel erg rood. Entonces, cuando vemos al espejo, als we in de spiegel kijken, vemos lo que está mal en nosotros. Dan zien we wat niet goed is in ons. Y mientras yo no miraba el espejo, totdat ik niet in de spiegel keek, yo pensaba que los otros estaban mal. Ik dacht dat de anderen slecht waren. Que ellos estaban mirándome y estaban siendo intrometidos. Dat ze nieuwsgierig waren. Pero cuando miré al espejo, maar toen ik in de spiegel keek, vi que era yo, zag dat ik het was. Que había algo en mí que estaba mal. Er was iets in mij die niet goed was. Y así es la palabra de Dios. En zo is het woord van God. Muchas veces vivimos mirando a los demás. Soms leven we en kijken we naar de ander. Acusando a los demás. De anderen beschuldigen. Hablando mal de los demás. Sprekende kwaad over anderen. Pero cuando llegamos a la palabra de Dios, maar als we naar het woord van God komen, ella nos habla a nosotros. Hij spreekt tot ons. A nosotros. Naar ons toe. A mí. Naar mij. Aleluya. A mí me habla. Alabado sea su nombre. Gezegend zijn zijn naam. Así que cuando salí de Schiphol, dus toen ik van Schiphol afkwam, llegué a España. Ik kwam naar Spanje. Lo primero que hice, de eerste ding die ik deed, fue llamar a una hermana que hacía maquillaje. Ik riep een zuster die make-up deed. Y yo le dije bien rápido y arrégame la cara para que mi esposa no me vea así, mi futura esposa. Kom me helpen dat mijn vrouw me niet zo ziet. Y ella vino y me arregló. En zij heeft me geholpen. Ah, gloria a Dios. Y luego ya, pero mi esposa tampoco tenía más opción, tenía que casarse. Maar mijn vrouw die had geen andere optie, we moesten toch trouwen. Ya estaba todo planeado. Alles was al gepland. Pero eso es duro, ¿no? Imagina que tú te vas a casar y de repente tu esposo se cambia la cara de la fisonomía. No, je moet je voorstellen dat je gaat trouwen en die man zijn gezicht verandert. Y tú vas a decir, wow, ¿ahora qué hago? Oh. Pero bueno, al final salió todo bien, gracias a Dios. Maar uiteindelijk kwam alles goed terecht. Entonces, hermanos. Dus broeders en zusters. Hermanas. Quedemos firmes en la palabra de Dios. Wees dan vastig in het woord van God. Amemos la palabra de Dios. Heb liefde voor het woord van God. Póngala en práctica. Zet het in praktijk. Ella está sobre todas las cosas. Hij staat boven alles. Sobre cualquier libro secular. Boven elke gewone boek. Sobre cualquier filosofía. Boven elke filosofie. Sobre cualquier nueva enseñanza. Boven elke nieuwe leer. La palabra de Dios. Het woord van God. Es lo que tenemos que tener primordial en nuestras vidas. Die moet het eerste zijn in onze levens. Aleluya. Entonces hemos visto. Dus we hebben gezien. ¿Por qué usamos el Nuevo Testamento? Waarom gebruiken we het Nieuwe Testament? ¿Por qué usamos el Antiguo Testamento? Waarom gebruiken we het Oude Testament? Y hoy hemos visto. En vandaag hebben we gezien. ¿Por qué leerla? Hoe het, waarom te lezen. Y ponerla en práctica. En het in praktijk te zetten. Amén. Vamos a ponernos de pie en ese momento. Laten we erbij opstaan op dit moment. Santiago nos dice entonces en versículo 21. Jacobus zegt in hoofdstuk 21. Santiago 1:21, por lo cual Jacobus leemos una vez más. 1:21. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. We zetten al het kwaad weg. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Ontvang met zachtmoedigheid het woord dat ingeplant wordt. La cual puede salvar vuestras almas. Die uw ziel kan redden. Aleluya. La palabra de Dios puede salvar nuestras almas. Het woord van God kan onze zielen redden. Porque ahí está la verdad de Dios. Want daar is de waarheid van God. Y la verdad nos hace libre. En de waarheid maakt ons vrij. Aleluya. Padre, en este momento, Dios. Vader, op dit